Book 2 31 31 في المطعم 3 ที่ร้านอาหาร 3 من فضلك 1 مقبلات ดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะ Min fadlak, 1 salata. ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ Min fadlak, 1 shurba. ดิฉันอยากได้ซุปค่ะ Min fadlak, al halwa. ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ Min fadlak, 1 ice cream ma crema. ดิฉันอยากได้ไอศกรีมใส่วิปครีมค่ะ من فضلك فواكه أو جبنة ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ من فضلك نريد أن نفطر เราต้องการทานอาหารเช้า من فضلك نريد أن نتغدى เราต้องการทานอาหารกลางวัน من فضلك نريد أن نتعشى เราต้องการทานอาหารเย็น ماذا تريد حضرتك للفطور อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ خبز حمام مع المربى والعسل ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ خبز توست مع سجق وجبنة ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ بيضة مسلوقة ไข่ลวกไหมคะ بيضة عيون ไข่ดาวไหมคะ Omelette ออมเล็ตไหมคะ من فضلك 1 زبادي آخر ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ من فضلك أيضا ملح وفلفل ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ من فضلك كوباية ماء أخرى ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ